Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 stycznia, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wyjaśnia przyczynę karamboli na łódzkim odcinku A1. W gęstej mgle zderzyło się 76 aut. Specjalista w dziedzinie farmakologii, profesor Gryglewski z Orderem Orła Białego. Jest projekt ustawy o zgodzie parlamentu na Brexit. Przedstawił go brytyjski rząd. 32 osoby w szpitalach po zderzeniu 76 aut na autostradzie A1 między Piotrkowem a Łodzią, gdzie doszło do dwóch karamboli. Taki jest najnowszy bilans służb prowadzących akcję ratunkową na miejscu. To jest zdarzenie absolutnie bezprecedensowe, mówi wojewoda łódzki i powołuje sztab kryzysowy. Sytuację monitoruje szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Przyczyny karamboli na razie nie są znane. Wiadomo, że doszło do nich w gęstej mgle. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. W serwisie Trójki opinie ekspertów na temat tego, co wydarzyło się na autostradzie. Jak mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego, takie karambole to z reguły efekt nieostrożnej jazdy. Następstwa są znacznie poważniejsze z uwagi na prędkości, które są rozwijane na drogach szybkiego ruchu. Proszę pamiętać, że nie wszyscy kierowcy potrafią sprawnie poruszać się po tychże drogach i nie wszyscy zachowują należytą odległość przed pojazdem poprzedzającym. A jeżeli podróżujemy z prędkościami powyżej 100 km, to ta odległość przed pojazdem poprzedzającym powinna być znaczna. W tak trudnych warunkach pogodowych jedźmy z prędkością bezpieczną, radzi w rozmowie z Trójką instruktor nauki jazdy Tomasz Kulik. Jeździmy z prędkością, która pozwala nam zatrzymać bezpiecznie pojazd na odcinku drogi, który widzimy. Nie jest dyshonorem w tragicznej mgle zjechać na punkt obsługi podróżnych, zjechać na stację benzynową i przeczekać, chyba że nas sytuacja zmusza do jazdy. I nagle przed nami staje w poprzek ciężarówka. Jadąc prędkością, która pozwala zatrzymać się na widzianym odcinku drogi, my się zatrzymamy. Pod warunkiem, że hamując autem z ABS-em, nie przerwiemy tego hamowania. Tomasz Kulik dodaje, że gdy dojdzie do podobnego zdarzenia, jak to dzisiejsze, należy opuścić auto, kierować się pasem zieleni zgodnie z kierunkiem jazd. Profesor Ryszard Jerzy Gryglewski, specjalista w dziedzinie farmakologii, został uhonorowany przez prezydenta Orderem Orła Białego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, a przyglądała się jej Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że profesor Ryszard Jerzy Gryglewski pracował w zespole, który odkrył prostacykliny, jej znaczenie dla ludzkiego organizmu i dla światowej farmakologii, dla leczenia przede wszystkim chorób układu krążenia jest absolutnie przełomowe, mówił prezydent. Albowiem to ona rozszerza tętnicę i działa przeciwzakrzepowo. A więc pozwala przyczynić się do zapobiegania choćby zawałom czy zakrzepom w organizmie. Ona także powoduje rozpuszczanie zakrzepów. Andrzej Duda podkreślił, że profesor Gryglewski to zapaleniec. Wręcz aż strach powiedzieć, ale pan profesor swoje odkrycia testował także na sobie. Razem z panem profesorem Andrzejem Szczeklikiem. Profesor Gryglewski otarł się o Nagrodę Nobla, ponieważ trzech naukowców z zespołu pracującego nad prostacykliną, dwóch szwedzkich uczonych i Brytyjczyk, zostali nią uhonorowani w 1982 roku. Za konkretne osiągnięcie nagrodę mogą otrzymać maksymalnie trzy osoby, a profesor Gryglewski był tą czwartą. Prezydent wyraził nadzieję, że w przyszłości Nagroda Nobla trafi w ręce polskiego uczonego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Raiffeisen Bank Polska ukarany za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. UOKiK nałożył na bank ponad 3,5 miliona złotych kary, mówi prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Urząd uznał, że bank określił w umowie sposób ustalania oprocentowania. Jednak w praktyce sam nie przestrzegał tej reguły. Gdy LIBOR był ujemny i jednocześnie jego wartość bezwzględna przewyższała wysokość marży, bank przyjmował, że wartość oprocentowania wynosi zero. W efekcie klienci banku płacili wyższe raty. UOKiK nakazał też bankowi przeliczenie oprocentowania zgodnie z umową. Decyzja nie jest ostateczna i bank może się od niej odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest projekt ustawy o zgodzie parlamentu na Brexit. Przedstawił go brytyjski rząd. Na jego mocy posłowie do Izby Gmin i członkowie Izby Lordów mają wydać zgodę na rozpoczęcie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. We wtorek i w środę debata w parlamencie, następnie dyskusja na poziomie komisji. Ogień trawi lasy w Chile. Zginęło 6 osób, 2 policjanci, 4 strażacy. Spłonęło 190 tysięcy hektarów lasu. Do gaszenia ognia wykorzystywany jest Boeing 747 udostępniony przez Stany Zjednoczone, który zabiera 20 razy więcej wody niż tradycyjne samoloty używane do gaszenia pożarów. W akcji bierze udział blisko 4 tysiące strażaków, żołnierzy, funkcjonariuszy różnych służb i wolontariuszy. Pożarom sprzyjają wysoka temperatura i gwałtowny wiatr, jaki wieje teraz w tej części kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Zginęła z odniesieniem do Ashes to Ashes. To oczywiście David Bowie, Love is Lost. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten przepiękny popołudniowy dzień. 26 dzień stycznia. To teraz młodziak, który ma na imię James. I remember when you were all. But you're changing in front of my eyes. What can I say? Now that I'm not the fire and the cold. Now that I'm not the hand that you hold. As you're walking away. Will you call me to tell me you're alright? Cause I worry about you the whole night. Don't repeat my mistakes. I won't sleep till you're safe inside. If you're home, I just hope that you're sober. Is it time to let go now you're older? Don't leave me this way. I won't sleep till you're safe inside. Everyone has to find their own way. And I'm sure things will work out okay. Always stop with the truth. All we know is the sun will rise. Thank you, lucky stars, you're alive. It's a beautiful life. If you're home, I just hope that you're sober. Is it time to let go now you're older? So leave me this way. I won't sleep till you're safe inside. If you make the same mistakes, I will love you either way. All I know is I can't live without you. alright, 'cause I worry about you. Niezły jest ten młodziak. 3 marca skończy 29 lat. Nazywa się James Arthur. Wygrał jakiś taki program telewizyjny w Wielkiej Brytanii. No ale potem wszystko potoczyło się tak, że znalazł się na krawędzi, a ten album to jest Back from the Edge, czyli powrót z krawędzi. I rzeczywiście powrót fantastyczny. Październik ubiegłego roku i przyznaję się, że pierwszy raz zobaczyłem tę płytę w Australii, ale pomyślałem, że jednak skoncentruję się na australijskiej muzyce, bo na pewno ten album będzie czekał na mnie po powrocie. I rzeczywiście to jest utwór, który nosi tytuł, ten, który był, to Safe Inside, i wyczytałem wczoraj na jego stronie, że to będzie nowy singiel zapowiadany na początek tego roku. Mamy początek roku, może zdarzy się to za moment. A w sprawie Australii, to dzisiaj jest święto Australii, znaczy dzień, który się nazywa Australia Day, tylko nie pamiętam, czy jest wolny, bo zawsze jak tam byłem, to zawsze miałem wszystkie dni wolne, więc tak nie zwracałem specjalnie na to uwagi. Pozdrowienia dla wszystkich z okazji Australia Day. Could face this ruthless beauty, masterpiece of fate and glory. Through simple silhouette and shadow, bells apart and ringing hollow, you have shattered my defenses. Now nothing will divide us. Through sacred fields, fallen fallow, we build the tenements of sorrow. Step into this vacant future. The hopeful hallelujah. Oh, to light the emerald flame beneath your brow. Oh, to light the emerald flame. One of these days you'll see the best of me. Most nights now you wrestle with the rest of me. Let me steal you for the weekend. You can scatter my defenses. I guess if you still love me, then nothing will divide. Sacred fields, fallen fallow, build a monument to sorrow. Step into this vacant future. Hold the light, the emerald flame. May this love be light upon you now. May this love be light upon you. Sacred fields, fallen fallow, build the tenements of sorrow. Skip into this vacant future. emerald flame beneath your brow. Oh, to light the emerald flame. The Emerald Flame to oczywiście Bernard Fanning z płyty Civil Dusk, Australia. No ale całe szczęście, że Agnieszka dzisiaj realizuje program, bo ja bym w ogóle się nie zorientował, że ta Marina, która śpiewa z Jamesem Arthurem na płycie Back from the Edge, a śpiewa zresztą piękną piosenkę Let Me Love the Lonely, to jest ta Marina, tego piłkarza naszego słynnego, że żona obecnie. No naprawdę, no człowiek naprawdę nie wie takich rzeczy. W sprawie sportu, połączenia sportu i muzyki, to chciałem powiedzieć, że pan Federer wygrał swój mecz, to bardzo się z tego ogromnie cieszę, natomiast dostałem taki załącznik do maila, gdzie Federer śpiewa z Fosterem piosenkę grupy Chicago. No to hard to say I'm sorry. To chyba lepiej, że jednak on się skoncentrował na grze, bo gra fantastycznie, a fałszuje też fantastycznie. No dobrze, wracajmy w takim razie do... A to w sprawie Australii, no bo to Australian Open. Wracajmy jeszcze na moment do muzyki australijskiej. To Birds of Tokyo z płyty Brace. Pilot coraz bardziej mi się podoba. Yeah. Pilot do zespołu Birds of Tokyo, ale z Australii. Tak sobie tu rozmawiamy przy muzyce o sporcie. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Jeśli o mnie chodzi, to ja sobie dałem spokój z bieganiem zimą, ale chodzę. I called my baby as she entered the room, wearing nothing but a fragrance on. Told her I loved her and looking at me, I could see she was made in love. One part everything, two part more, three parts not enough. There's not a part of her I can see that to me is made in love. But all along, if you're wondering why, I'm still as a bird bewitched. If I were a tender, was looking for love, on hers where I wanted fixed. I felt so happy when I got out of bed, hit my head on the light above. Told my baby when she looked up and smiled, I could see it was made in love. And right from the moment she gave me a taste of what I've been dreaming of. Even the food that she got up to make, you could see it been made in love. See it been made in love. See it been made. See it been made. See it been made in love. You reap what you sow, that's assuming a loss. Feel the needle light of thread. You can't roll away what you think is a stone. Hit the stones inside your head. Matters, but it matters no less. Goofy a turtle dove. Told my baby even up in a tree, I could see she was made in love. See she was made in love. Tak jak Mariusz się zaśmiał dosłownie, Gilbert O'Sullivan, Ladina La G i dzisiaj wybrałem piosenkę Made in Love. Będą nadal gorące rytmy, z tym, że teraz bardziej rockowo. Nobody's coming. What you do, the must. Ossi Bisa, ale tylko gościnnie w tym utworze Look at Yourself, Juraja Hip, 1971. On Silvertown Way, the Queen stand high. Quiet and grey against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the Blackwall side. From their poisonous dreams, a vision appears. New circle of cranes, a new reason to be here. Big silver dome rising up into the dawn. Above the church and the homes where all the silver is gone, gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Story untold, Silver Town. Going down in Silver Town. Down in Silver Town. Going down in Silver Town. Down in Silver Town. A silver dawn steals over the docks. Truck with no wheels up on cinder blocks. Men with no dreams around a fire in a drum. Scarlet metal schemes are rusted over and done, done. Fire bucket of gold, silver will do. Story untold, Silver Town. And I'm going down in Silver Town. Down in Silver Town. I'm going down in Silver Town. Down in Silver Town. When you're standing on thin and dangerous life. Citizens advice. Tell you where you can turn, the way you can go. There's nothing they can tell me I don't already know. Find a bucket of gold, silver would do. Leave the story untold, Silver Town. No, muszę sobie dzisiaj całej tej płyty posłuchać. Going Down Silver Town to oczywiście Mark Knopfler. Za 17:15. From the beginning, Emerson, Lake and Palmer, a my zbliżamy się jakoś tak bardziej ku końcowi. 13 do 15. Gitaro i piórem, znaczy gitaro i John Anderson Agreement. Za 6,5 minuty, godzina 15, pora kończyć dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki. Jak to szybko minęło, w ogóle dzisiaj czwartek, czyli jutro piątek. Ja LP Trójka, Piotrek listę, polecamy polskieradio.pl/trójka. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki. Dawno niesłyszana w czwartkowej tonacji trójki Carole King zakończy nasze spotkanie.